ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในชุดคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมเพราะว่ายังไม่จบที่จะกล่าวในหัวข้อเฉพาะวันนี้คือเรื่องไตรลักษณ์และสัมมัตตะทั้งหมดนี้เป็นที่ทราบกันแล้วว่าจะเป็นการบรรยายในลักษณะที่เป็นปริยัติคือเรื่องสำหรับศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเรื่องสำหรับศึกษาเล่าเรียนนั้นมันมีมากยกตัวอย่างเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าจะพูดกันในแง่ปริยัติสำหรับศึกษาเล่าเรียนพูดกันตั้งหลายวันก็ไม่จบแต่ถ้าพูดในแง่ของการปฏิบัติแล้วคำเดียวมันจบคือมีสติเมื่อมีผัสสะการปฏิจจสมุปบาทการปฏิบัติในปฏิจจสมุปบาทนั้นมันมีใจความสั้นนิดเดียวว่าเป็นผู้มีสติในขณะแห่งผัสสะก็หมายความว่ามันไม่อาจจะมีอวิชชาการปรุงแต่งที่จะปรุงให้เกิดเป็นทุกข์มันก็มีไม่ได้เรื่องมันก็จบแต่ถ้าจะบรรยายกันในรูปของปริยัติเนี่ยมันก็มากมายมหาศาลนี่เป็นต้นขอให้เข้าใจเป็นหลักทั่วไปว่าเรื่องปริยัตินั้นเป็นเรื่องสำหรับศึกษาเล่าเรียนหรือจะเรียกว่าเรื่องสำหรับพูดก็ได้มันก็มีมากส่วนการปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องสำหรับการกระทำมันก็มีจำกัดหรือว่ามันมีน้อยเรื่องพูดมีมากเรื่องทำมีน้อยอย่างนี้ดูจะเป็นไปทุกอย่างนี่ก็ให้เข้าใจว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมไม่รู้จักจบกันจะบ้างพูดมาตั้ง8ครั้งแล้วก็เดี๋ยวนี้มันพูดอย่างปริยัติมันจึงพูดได้มากมายถึงป่านนี้ที่เรื่องแรกที่จะเอามาพูดวันนี้ก็คือเรื่องไตรลักษณ์แปลว่าลักษณะ3อย่างกับเรื่องสัมมัตตะคือความถูกต้อง8อย่าง เรื่องสุดท้ายคำว่าไตรลักษณ์เป็นคำที่เชื่อว่าเคยได้ยินกันอยู่เป็นประจำที่ชาวบ้านนิยมพูดกันใช้คำว่าพระมันเติมเข้าไปด้วยเป็นพระไตรลักษณ์ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่ช่วยคนได้เป็นที่พึ่งได้อย่างนี้เป็นต้น เราจะต้องรู้ว่าคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรคำนี้มีความหมายว่าลักษณะสามอย่างมันเป็นลักษณะพิเศษเป็นลักษณะเฉพาะที่จะต้องรู้กันเสียก่อนว่าลักษณะของอะไรเป็นลักษณะของสังขารธรรม ที่มันเป็นภายในตัวคนตัวเรานั่นก็คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่ารูปหรือนามบ้างของสิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์บ้างของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตโกฏฐาตุซึ่งเป็นคำใหม่คำแปลกเพิ่งจะพูดขึ้นเป็นครั้งแรกนี่ในการบรรยายครั้งที่แล้วมาคือเรื่องจิตเรื่องเจตสิกและเรื่องรูปโดยเฉพาะก็คือเรื่องร่างกายแล้วเรื่องจิตและเรื่องสิ่งที่ปรุงจิตสามเรื่องเป็นส่วนของชีวิตชีวิตแบ่งได้เป็นสามส่วนเรื่องรูปคือร่างกายก็มีลักษณะสามอย่างนี้เรื่องจิตก็มีลักษณะสามอย่างนี้เรื่องที่ประกอบจิตปรุงจิตก็เป็นก็มีสามอย่างนี้คนถ้ามองไปในรูปที่เป็นเบญจขันธ์ก็เป็นเบญจขันธ์ทุกขันธ์ขันธ์ทุกขันธ์มีลักษณะอย่างนี้ที่ประเสริฐที่สุดก็กายกับใจกายกับใจเท่านั้นมันก็มีลักษณะสามอย่างนี้ที่นี่แสดงมองออกไปนอกข้างนอกตัวเป็นสังขารภายนอกกล่าวได้ว่าสังขารทั้งปวงมีลักษณะสามอย่างนี้จะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟภายนอกหรือจะเป็นวัตถุสิ่งของที่ปรุงขึ้นมาจากธาตุนั้นนั่นก็แปลว่าสังขารภายนอกทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างข้อนี้บางคนจะไม่เข้าใจก็อยากจะพูดว่าที่เป็นภายในนั่นที่เรารู้สึกอยู่ในภายในเป็นภายนอกก็คืออยู่ภายนอกซึ่งจะต้องเอามาทำความรู้สึกให้เป็นภายในถ้ามันเป็นภายนอกตลอดไปมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรทีนี้ก็ดูว่าไอ้ลักษณะสามอย่างนั่นคืออะไรลักษณะสามอย่างคือลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจลักษณะลักษณะแห่งความเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะแห่งความไม่ใช่ตนเรียกว่าอนัตตลักษณะเป็นสามลักษณะด้วยกันดังนี้ถ้าพูดถึงภาวะก็ได้เป็นสามเช่นเดียวกันเป็นอนิจจตาคือความที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขตาความที่เป็นของเป็นทุกข์อนัตตาความที่เป็นของไม่ใช่ตนก็มีลักษณะสามประการนั่นนะจึงจะมีภาวะในสามประการอย่างที่กล่าวมานี้ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงอันแรกก็คือไม่คงที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปจนถึงกับมีคนเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าไหลก็มีท่านควรจะทำในใจในอุปมาตอนนี้ว่าไหลเพราะมันเป็นภาพพจน์ที่เข้าใจได้ง่ายทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเรื่อยนั่นแหละคือทุกอย่างไหลในภายในของเรานี่จะดูกันที่ส่วนไหนที่ผมขนและฟันหนังเลือดเนื้อ ส่วนไหนก็ตามมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมีความไหลแห่งการเปลี่ยนถ้ามีปัญญามากพอก็จะมีความรู้สึกในความไหลแล้วมันก็เกิดความรู้สึกชนิดที่ไม่โง่ไม่หลงคือไม่หลงว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรที่เป็นภายนอกก็ไหลแต่เราก็ไม่มีปัญญามากพอที่จะมองเห็นความไหลเช่นสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราที่นี่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้มีก้อนหินมีแผ่นดินมีอะไรต่างๆทุกอย่างเหล่านั้นมันก็ไหลมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในภายในนั้นแต่มีความละเอียดเรามองไม่เห็นจะเห็นได้ก็ด้วยการศึกษาด้วยการคำนวณด้วยการตั้งใจศึกษาพิจารณากันเป็นพิเศษและพยายามคำนวณโดยการใช้เวลาให้สั้นข้าวให้เวลามันสั้นข้าวมันก็จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือการไหลเดี๋ยวนี้เวลามันยาวกว่าจะเห็นความแตกต่างมันก็ไม่เห็นแต่ถ้าทำให้เวลามันสั้นข้าวมันก็จะเห็นแม้แต่ก้อนหินก้อนนี้มันก็เปลี่ยนแปลงเรื่องมีความไหลของการเปลี่ยนแปลงแต่เวลามันยาวมันถูกหลอกไว้ด้วยเวลามันก็มองไม่เห็นถ้ามองในปัญญาอย่าให้เวลามันหลอกก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ไม่ไหลหรือไม่เปลี่ยนแปลงแม้ที่สุดแต่ก้อนหินความรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนี่เป็นความรู้ชั้นปรมัตถ์เรื่องแรก เป็นจุดตั้งต้นของเรื่องปรมัตถ์ในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นสมัยที่แปลกประหลาดจนมีบางคนเรียกว่ามันยุคทองของสติปัญญา พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในอินเดียยุคพุทธกาลทางตะวันตกโดยเฉพาะในประเทศกรีก เกิดศาสดาที่สอนลึกซึ้งในระดับเดียวกันนี่ก็มีโดยเฉพาะคนที่ชื่อว่าฮีรักคลีตัสฮีรักคลีตัสสรุปลัทธิคำสอนว่าทุกอย่างไหลแผ่นพาเรทุกอย่างไหลจนคนเขาประนามว่าเป็นคนบ้าหาก็เป็นคนลึกลับ แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสปรากฏอยู่ในพระสูตรในพระบาลีเนี่ยบางสูตรถึงเรื่องศาสดาที่อารักาให้สอนเรื่องอนิจจังอย่างเดียวกับเราที่เป็นศาสดา ในที่ไกลเนี่ยที่อยู่ในที่ไกลที่ไม่ได้มาสอนคู่แข่งเคียงกันอะไรก็แปลว่าเรื่องอนิจจังนี่มีคนรู้มากเท่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถ้าดูข้างฝ่ายตะวันออกก็มีเหล่าจื้อเหล่าจื้อซึ่งคล้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็สอนเรื่องมีความหมายเป็นความไม่เที่ยง แต่เราถึงไม่มีตัวตนด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ต่ำใต้ลงมาจากอินเดียทางเปอร์เซียก็มีศาสดาที่สอนเรื่องอย่างนี้ลึกซึ้งพอกันมันน่าประหลาดที่ว่ายุคพุทธกาลเป็นยุคที่เกิดคนรู้ถึงที่สุดขึ้นมาทุกมุมโลกยกเว้นโลก อเมริกานะซึ่งไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนว่ามีใครเกิดขึ้นหรือได้รู้บ้างแต่มันก็มีอะไรลึกลับอยู่ที่ยังอธิบายไม่ได้ก็มีอยู่มากประเทศอเมริกาไม่ใช่มีอายุเพียง300 ปีเหมือนกับที่ใช้ในทางการเมืองมีโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบเป็นพันปีเหมือนกันมีรูปของกฎหมายยังบอกไม่ได้แล้วมันสอนอะไรดูภาพโบราณวัตถุเหล่านั้นในบางอย่างคล้ายกับในอินเดียมากนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าแม้ในอเมริกาก็มีชนชาติหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฝรั่งอย่างเดียวนี้ชนชาติหนึ่งเลยมีศาสดาที่รู้เรื่องธรรมะลึกๆด้วยก็ได้เป็นเรื่องสันนิษฐานว่าอย่างนี้นะครับดูโบราณสถานโบราณวัตถุเหล่านั้นมันก็ร่วมสมัยพอจะร่วมสมัยกันได้กับทางพุทธกาลที่พูดอย่างนี้ก็หวังว่าจะให้เราสำนึกกันสักข้อหนึ่งว่าในยุคพุทธกาลนั้นมันประหลาดทั้งโลกมันรู้เรื่องนี้จังเลยไปถึงอนัตตาบางส่วนทุกครั้งนั้นไม่ต้องพูดก็ได้เพราะบางอย่างเขาไม่ต้องการจะเรียกว่าทุกข์มันจะมีลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ต้องการจะเรียกว่าทุกข์แล้วก็นั้นว่ามนุษย์รู้จักเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เรียกอนิจจังนั่น 2,000 กว่าปีมาแล้วต้องเรียกว่า 2-3,000 ปีมาแล้วทีนี้คำสอนนั้นมันก็ดำเนินไปตามเรื่องการราวตามเหตุตามปัจจัยเพื่อจะมุ่งหมายจะให้เข้าใจอะไรรับผลจากอะไรแต่ถ้าอย่างในอินเดียคือพุทธศาสนาแล้วเป็นการสอนให้รู้เรื่องความจริงความจริงเมื่อไม่เห็นหรือไม่รู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งปวงเพราะว่าคนมันยังโง่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงแต่ณเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงในท่านที่ควรจะรู้ก็ต้องเรียกว่าคนโง่จึงขอกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องรู้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาให้รู้จะศึกษาอย่างเชื่ออย่างฟังการตามผู้อื่นมาเป็นการศึกษาอย่างในโรงเรียนก็ได้หรือจะเป็นการศึกษาด้วยการตั้งจิตเป็นสมาธิเป็นวิปัสสนาของตนเองและรู้ก็ได้เพราะจะให้มองเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ไม่หลงรักหลงยึดถือหลงพอใจในสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของเที่ยงที่นี่ก็จะต้องทราบไว้ว่าที่ว่าไม่เที่ยงนี่มันยังมีแบ่งกันอยู่ไม่เที่ยงต้องกับสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งส่วนสิ่งที่อยู่เนื้อเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็ต้องยกเว้นคือไม่อยู่ในคำว่าไม่เที่ยงในโลกทั้งโลกทั้งฝ่ายกายและทั้งฝ่ายจิตทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง คือมันเป็นเองตามลำพังไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งกันตลอดเวลาเป็นสายไปเลยอย่างนี้เขาเรียกสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทุกสิ่งเรียกว่าสังขารยกเว้นพระนิพพานซึ่งไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งได้เรียกว่าวิสังขารคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยใช่แต่พวกสังขารเท่านั้นไม่ใช่แก่พวกวิสังขารซึ่งมันมีเฉพาะมากเจาะจงเรื่องพระนิพพานอย่างเดียวที่เป็นวิสังขารเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เรื่องกายเรื่องใจของคนเราการกระทำผลของการกระทำความรู้ความคิดนึกการศึกษาอะไรก็เลื่อนแต่เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเมื่อความรู้ซึ่งเป็นของที่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นไปถึงที่สุดจริงมันก็อาจจะรู้ไปถึงสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งดังนั้นมันจึงรู้ได้โดยจิตใจของคนที่เป็นสังขารสิ่งที่เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนี่แหละเมื่ออบรมดีถึงที่สุดแล้วมันสามารถจะรู้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งได้ก็เป็นว่ารู้หมดคือรู้ว่าอะไรอยู่ในพวกที่ไม่เที่ยงอะไรอยู่ในพวกที่เที่ยงเรารู้กันไว้โดยวิธีของปริยัติอย่างที่อาตมากำลังพูดให้ฟังไม่จะไปอ่านจากที่ไหนก็ตามเราจะมีความรู้เกิดขึ้นโดยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของปริยัติรู้โดยปริยัติบอกกันโดยปริยัติซึ่งจะบอกกันได้อีกมากความรู้เรื่องไม่เที่ยงนอนเป็นความรู้ที่ตั้งต้นสำหรับจะให้รู้ยิ่งขึ้นไปสูงขึ้นไป คือเรื่องความทุกข์และความเป็นอนัตตาพูดอีกอย่างหนึ่งก็พูดว่ามันเป็นในลักษณะพื้นฐานลักษณะไม่เที่ยงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยนี่เป็นลักษณะความพื้นฐานความรู้หรือพื้นฐานความลึกลับที่เป็นชั้นพื้นฐานที่จะต้องรู้ก่อนเป็นสิ่งแรกเมื่อมองเห็นในความไม่เที่ยงในความไหลไปของสิ่งทั้งปวงแล้วมันจะมองเห็นสิ่งที่ถัดไปอีกที่เนื่องกันอยู่คือลักษณะที่น่าเกลียดไงตรงนี้จะต้องเข้าใจกันให้ดีว่าคำว่าความทุกข์นั่นถ้ามันเป็นชื่อของภาวะถ้าเรารู้จักกันแต่เรื่องเจ็บปวดหรือทนทรมานถ้ามันเป็นเรื่องของลักษณะก็คอยรู้ว่ามันมีลักษณะที่ดูแล้วน่าเกลียดน่าสั่นหัวแหละว่าอย่างนั้นนะเช่นถ้ามองเห็นความไหลเรื่อยของไอ้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แล้วมันก็เห็นว่าสิ่งทั้งปวงนั้นมีลักษณะที่น่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าเข้าไปหลงยึดถือเอามันมีลักษณะน่าเกลียดไอ้สังขารที่มันมีความรู้สึกคือมีจิตใจรู้สึกได้มันก็เป็นทุกข์ชนิดที่เจ็บปวดทนทรมานได้แต่ถ้าไอ้สังขารชนิดที่ไม่มีจิตใจไม่มีความรู้สึกเช่นก้อนหินนี่มันจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรนี่ก็ทุกข์ในที่นี้จึงหมายถึงมีลักษณะที่น่าเกลียดคือความไหลเรื่อยนั่นเองจึงเอากับมันเข้าสิมันจะผิดหวัง การเห็นสิ่งทั้งปวงว่าไหลเรื่อยเนี่ยมันทำให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมีลักษณะที่น่าเกลียดดูแล้วน่าเกลียดเห็นแล้วน่าเกลียดไม่น่าหลงรักเลยนี่คือลักษณะแห่งความทุกข์เรียกว่าทุกขลักษณะสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีลักษณะแห่งความทุกข์ทั้งนั้นมันจึงคู่กันไปเลยเรียกว่าพูดรวมกันไปได้เลยก็มันเปลี่ยนเรื่อยมันเปลี่ยนเรื่อยนี่จะเอาอะไรกับมันที่ตรงไหนได้นั่นคือความที่มันหลอกลวงหรือความที่มันเป็นของน่าเกลียดดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าสังขารเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์คือมีลักษณะที่น่าเกลียดอย่างนี้จะเป็นสังขารที่มีชีวิตจิตใจหรือสังขารที่ไม่มีชีวิตจิตใจก็ล้วนแต่มีลักษณะที่น่าเกลียดอย่างนี้ คำว่าความทุกข์ในกรณีนี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงความเจ็บปวดที่ทนทรมานแต่หมายถึงการที่มีลักษณะน่าเกลียดโดยเฉพาะก็คือไหลเรื่อยหลอกลวงเรื่อยเพราะความเปลี่ยนแปลงนั้นในที่นี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าลักษณะไม่เที่ยงกันลักษณะเป็นทุกข์นั่นเป็นเรื่องเดียวกันน่ะแม้จะดูเป็นคนละความหมายแต่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันน่ะถ้ามันมีความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมันก็มีความหลอกลวงให้คนหลงรักแล้วก็มีความเป็นของน่าเกลียดรวมอยู่ในนั้นดังนั้นในบางแห่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่เรื่องอนิจจังกับอนัตตาไม่ตรัสเรื่องทุกข์ก็มีเพราะมันรวมอยู่ในเรื่องของอนิจจังถ้าใครเห็นอนิจจังจริงๆนะเห็นด้วยญาณจริงๆอ่ะไม่ใช่ด้วยดาวเรียนเนี่ยถ้าเห็นอนิจจังจริงๆแล้วจะเห็นความทุกข์ลักษณะแห่งความทุกข์ได้พร้อมกันไปเลยเนี่ยก็ให้ตั้งต่อสังเกตไว้ถ้าเห็นความไม่เที่ยงจริงๆแล้วจะเกิดความรู้สึกละอาสะอาใจต่อสิ่งเหล่านั้นในฐานะที่มันเป็นของที่น่าเกลียดน่าเกลียดทีนี้มันก็จะต้องเอามาใช้กับทุกเรื่องมันเป็นแก่ทุกเรื่องแต่บางเรื่องเห็นยากหรือไม่เห็นถ้าเห็นไม่เที่ยงแล้วก็จะเห็นความทุกข์เรื่องที่เราชอบกันนักเงินทองข้าวของเพชรนิลจินดาอะไรนี่แล้วก็มองแต่ที่มันสวยที่มันมีราคาแล้วก็พอใจแต่ไม่ได้มองเห็นความที่มันเป็นของไม่เที่ยงและน่าเกลียดและหลอกลวงง่ายที่สุดแต่เกียรติยศชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยน่าจะเป็นสังขารที่ไหลเชี่ยวไหลเร็วไหลเชี่ยวแต่เราก็ไม่มองในลักษณะนั้นมองเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจน่าปรารถนาอยากจะมีเกียรติยศอยากจะมีชื่อเสียง ทีนี้ได้ลึกไปอีกก็เช่นเรื่องความสุขที่เรียกกันว่าความสุขเป็นอยู่อย่างเป็นสุขสนุกสนานเหมือนกับสวรรค์ต่อให้เป็นสวรรค์ที่สวรรค์มันก็มีความเปลี่ยนแปลงชนิดที่หลายเรื่อยมันก็มีความทุกข์อยู่ในสิ่งนั้นที่พูดแล้วน่ากลัวว่าจะให้โทษไม่อยากจะพูดนะก็มีอยู่อีกเช่นว่าความดีความดี ไอ้ความดีนี่ก็เป็นสังขารบุญกุศลก็เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ไหลเรื่อยนั่นจึงเป็นสิ่งที่มีความทุกข์ดูแล้วน่าเกลียดรวมอยู่ในนั้นด้วย พูดอย่างนี้ถ้าฟังไม่เข้าใจคนก็จะเข้าใจว่าไม่มีความดีหรือสอนให้ไม่ทำความดีมันยังจำเป็นอยู่ถึงไม่สอนมันไม่ขอร้องมันก็ต้องการความดีมันก็ทำความดีหาความสุขหาชื่อเสียงหาอะไรกันอยู่แล้ว แต่มันไม่เห็นความหลอกลวงของสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้มาบอกให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จะได้ไม่หลงไหลกันนักไม่หลงไหลในทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงแต่นั่นคือแต่ความสุขหรือความดีหรือแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าบุญเพราะถ้าหลงแล้วมันบ้าจริงหรือไม่จริงถ้าหลงก็คือบ้าหลงดีก็คือบ้าดีหลงบุญก็คือบ้าบุญ ไอ้เรื่องบ้านี่มันไม่ไหวทั้งนั้นดังนั้นถ้าจะมองเห็นในความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงของไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าดีว่าบุญว่าสุขอะไรกันจะบ้างมันจะรู้จักดำรงชีวิตให้อยู่ในฐานะปกติปกติปกติไม่กระโดดโลดเต้นไม่ขึ้นลงลงไม่ยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นการมองเห็นในความไม่เที่ยงนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากในการที่จะดับทุกข์ในการที่มีจิตใจอยู่เนื้อความทุกข์มาขอให้สนใจไว้บ้างสำหรับท่านที่แม้จะยังไม่สามารถจะทำได้ส่วนกับคนที่บ้าบุญบ้าดีมากเกินไปนี่คงจะพูดกันไม่รู้เรื่องจะมาพูดว่าบุญหรือดีเนี่ยมันไม่เที่ยงเรื่องมีลักษณะน่าเกลียดที่เปลี่ยนแปลงเราตวนเรื่อยมันก็คงจะไม่ฟังมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนจนกว่ามันถูกไอ้สิ่งเหล่านี้กัดเอามันถูกความดีกัดเอาถูกบุญกัดเอาแสดงไอ้ความจริงออกมาที่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกัดเอาลูกทุกทีไปนั่นแหละมันก็จะสอนให้ก็จะเปลี่ยนแปลงได้คนที่บ้าดีก็จะค่อยๆซาลงบ้าบุญก็จะค่อยๆซาลงจนไม่ต้องเป็นบ้านี่เพราะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นและเห็นความน่าเกลียดที่รวมอยู่ในความไม่เที่ยงนั้นด้วยแล้วก็หยุดบ้าหยุดหลงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงคือมีความน่าเกลียดอันลึกลับซ่อนเล่นอยู่ยกตัวอย่างว่าก้อนหินนี่ทีหนึ่งใครๆก็เห็นมันเท่านี้เองแต่ถ้ามีปัญญามากพอหรือจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านเลิศด้วยก็ยิ่งดีว่าแม้แต่ก้อนหินนี่มันก็มีปรมาณูที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยจึงเชื่อเป็นความลับของธรรมชาติซึ่งคนธรรมดาไม่รู้ว่าในก้อนหินนี่มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างกันไหลเรื่อยอยู่ด้วยเห็นอนิจจังแล้วก็เห็นอย่างนี้เห็นในทุกสิ่งแม้ในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีเช่นในก้อนหินนี่มีความไหลแห่งความไม่เที่ยงแห่งความเปลี่ยนแปลงหากเหตุปัจจัยที่ประกอบกันขึ้นประกอบกันอยู่เป็นหินก้อนนี้ใช้ปัญญาตามหลักแห่งพุทธศาสนาก็ทำให้เห็นอะไรมากกว่าที่เคยเห็นอยู่แต่ก่อนซึ่งดูมันจะไม่ได้เห็นอะไรดีมากมายแม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่เร็วๆในเนื้อในตัวนี่ก็ยังไม่มองเห็นยังคร่ำครวญเมื่อมันแสดงการเปลี่ยนแปลงออกมายังต้องร้องไห้เพราะการเปลี่ยนแปลงของสังขารสังขารภายในร้องไห้สังขารภายนอกเปลี่ยนแปลงก็ร้องไห้ คนนั้นตายคนนี้ตายก็ร้องไห้เพราะว่าไม่ยอมรับรู้ในข้อที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงต้องไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงเอาเสียเลยความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความจริงหรือตัวจริงของสังขารทั้งหลายพูดแล้วมันก็ฟังยากพูดแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อเพราะสังขารทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างมีความไม่เที่ยงความไหลเรื่อยเลยเป็นตัวของมันเองเป็นก้อนหินก้อนนี้ก็มีความไหลเรื่อยของมันเสื่อมสิ่งที่ประกอบกันแผ่นดินนี่ก็มีความไหลเรื่อยของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นต้นไม้นี่ก็มีความไหลเรื่อยของสิ่งที่ประกอบกันจะมาถึงสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นคนก็มีความเปลี่ยนแปลงที่หลายเรื่อยตัวจริงอยู่ที่ไหนตัวจริงมันไม่มีที่ไหนตัวจริงที่ไม่หลายเรื่อยไม่ที่หยุดนิ่งมันไม่มีมันก็มีแต่ตัวความเปลี่ยนแปลงตัวความเปลี่ยนแปลงและคือตัวจริงคือตัวความเป็นอยู่จริงของสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่ฟังดูดีมันใกล้จะบ้าแล้วที่ว่ามันตัวจริงของมันคือความไหลเรื่อยคือความเปลี่ยนแปลงมันมีสิ่งนั้นเป็นตัวจริงเพราะมันไม่มีสิ่งที่เที่ยงหรือหยุดเลยโดยเฉพาะจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไหลเรื่อยยิ่งกว่าสิ่งใดจิตเนี่ยไหลเรื่อยไหลเร็วยิ่งกว่าสิ่งใดเป็นความคิดนึกรู้สึกแล้วก็มีการปรุงแต่งด้วยความคิดเรื่อยไปเรื่อยไปจนออกมาเป็นคำพูดบ้างออกมาเป็นการกระทำบ้างจนเรื่องแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันความคิดเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นคำพูดเป็นการพูดขึ้นมาความคิดเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นการกระทำหรือกระทำนั่นกระทำนี่ขึ้นมานั่นคือความไหลเรื่อยของความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลง แต่เราก็ไม่เคยมองลงไปจนถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นเป็นของคงที่ตายตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราหวังจะได้อย่างนั้นหวังจะได้อย่างนี้หวังใจมีอยู่อย่างนั้นหวังใจมีอยู่อย่างนี้อย่างที่หวังกันจะ มีความหวังในบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองข้าวของเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆหวัง เหมือนกับคนบ้าให้ร้องตะโกนให้แม่น้ำหยุดไหลถ้ามีคนคนหนึ่งมันนั่งอยู่ที่ตะลิงมันร้องตะโกนให้แม่น้ำหยุดไหลเราก็ว่ามันเป็นคนบ้าใช่ไหมแต่ที่เราบ้าเองมันไม่รู้ให้เรามีความหวังมีความตั้งใจที่ต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามความต้องการของเราให้มีอยู่ในลักษณะที่เราต้องการใครบ้ามากกว่ากันคนหนึ่งต้องการให้สังขารหยุดเปลี่ยนแปลงมาหยุดอยู่ในลักษณะที่เราต้องการไอ้คนหนึ่งเพียงแต่ร้องตะโกนมาหน้าว่าหยุดหลายทีใครบ้ามากกว่าใครมันคนที่จะต้องการสังขารหยุดไหลหยุดเปลี่ยนแปลงบ้ามากกว่าหลายเท่าหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าทีเดียวนี่มันคือใครเล่ามันคือใครเล่าไม่ใช่พวกเราทุกคนนี่หรือหน้าปากยังไม่ได้พูดแต่ในใจมันพูดสิ่งนั้นจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยอย่ามีใครที่บัดพัดพรากอย่ามีใครตายจากอย่ามีใครเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเลยมาหยุดอยู่ตามที่เราต้องการดีกว่าเนี่ยคนที่ไม่เห็นความไม่เที่ยง ไม่เห็นความไหลเรื่อยของสังขารทั้งปวงและไม่เห็นลักษณะที่น่าเกลียดของสิ่งที่มีความไหลเรื่อยเอาละมาเข้าโรงเรียนทำไมกันจะบ้างแต่มันจะต้องเข้าด้วยการเกิดใหม่นะมันจะเกิดเป็นคนใหม่ที่ไม่โง่เหมือนเดิมมันจึงจะมองเห็นในสิ่งเหล่านี้ได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ได้ทีนี้เรื่องถัดไปมันก็คือเรื่องอนัตตาเมื่อมันไม่เที่ยงมันไหลเรื่อยมันมีลักษณะน่าเกลียดเห็นประจักษ์อย่างนี้แล้วจะให้มันเป็นตัวเป็นตนกันที่ตรงไหนได้มันมีแต่ความไหลเรื่อยความเปลี่ยนแปลงเรื่อยจะเป็นตัวเป็นตนกันที่ไหนได้ถ้าจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันก็เป็นตัวตนแห่งความไหลเรื่อยความไม่เที่ยงนั่นเองมันก็เลยหลอกกันอย่างลึกใครว่าเป็นตัวตนอยู่กับเราเป็นไปตามที่เราต้องการแต่ที่จริงมันก็ไหลเรื่อยและเต็มไปด้วยลักษณะที่น่าเกลียดลักษณะที่สามคือลักษณะอนัตตลักษณะลักษณะแห่งความไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนมันจะเป็นอะไรมันจะมีอะไรมันจะแสดงออกมาอย่างไรกี่ร้อยอย่างพันอย่างมันก็เป็นของไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละคือมันจะตัวมีแต่ตัวความไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยมีลักษณะที่น่าเกลียดที่สุดอย่างนี้ประจำอยู่เรื่อยไปเลยจะเอาไปเอาตัวตนกับมันที่ไหนเรารู้เรื่องอนัตตาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการที่จะก่อให้เกิดความทุกข์หรือจะดับทุกข์มันอยู่ที่รู้เรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาหรือไม่นั่นเองเรื่องนี้มันลำบากหลายซับหลายซ้อนคือว่าถ้าตามธรรมชาติแท้ๆธรรมชาติมันก็มีลักษณะให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวตนแค่ว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นมันต้องการจะไม่ตายมันต้องการจะไม่ตายมันก็ต้องการที่จะเป็นตัวตนนั่นจึงมีสัญชาตญาณคือความรู้สึกได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาสอนมาแน่ว่าเป็นตัวตนจะต้องหล่อเลี้ยงรักษาตัวตนนี่จึงมีความรู้สึกชนิดที่จะมีตัวตนจะมีตัวกูจะมีของกูมีหาอาหารมากินเพื่อกูรอดชีวิตอยู่จะต้องต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูรบกุ้งกันเพื่อให้ตัวตนรอดชีวิตอยู่มันเนื่องกันไปถึงทุกอย่างที่รู้สึกได้เองสำหรับจะมีตัวตนนี่ธรรมชาติแท้ๆมันเป็นอย่างนี้แล้วสัตว์เหล่านี้จะเอาปัญญาไหนมามองเห็นความไม่ใช่ตัวตนมันก็ต้องเห็นเป็นตัวตนไปตามความรู้สึกแล้วว่าหน้าอะไรหน้าสลดใจอย่างยิ่งอย่างนี้คือว่าพอเด็กทารกคลอดมาจากท้องแม่มันก็ถูกสอนให้มีความรู้สึกเป็นตัวตนทั้งนั้นเป็นตัวตนและของตนทั้งนั้นประคบประงมขับกล่อมทนุถนอมมันได้รับความรู้สึกอร่อยสนุกสบายด้วยเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่มันก็ส่งเสริมความรู้สึกว่าเป็นตัวตนแล้วก็มีแต่ค่อยบอกว่าของตนเด็กทารกจะต้องถูกบอกว่าพ่อของตนแม่ของตนบ้านของตนอะไรของตนมันก็เข้าใจว่าเป็นของตนตุ๊กตาของกูนี่มันก็มีลักษณะของตน ทั้งความรู้สึกว่าตนและรู้สึกว่าของตนเนี่ยมันแก่กล้าแก่กล้าแก่กล้าขึ้นมาตามอายุที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากความเป็นเด็กทารกมาเป็นเด็กที่ยิ่งได้เป็นเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันจึงถูกอัดแน่นอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนมันจึงต้องระหกระเหินไปตามอำนาจของความรู้สึกเช่นนั้นคือมันหนักมันหนักของหนักแห่งชีวิตมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็ทนแบกของหนักโดยไม่รู้สึกว่าแบกของหนักอาจจะไม่มีใครเชื่อก็ได้ว่าแบกของหนักโดยไม่รู้ว่าแบกของหนักทนแบกของหนักโดยไม่รู้ว่าได้ทนแบกของหนักมันก็เป็นมาอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้จนกว่ามันจะเข้าโล่งมันมีความรู้สึกเป็นตัวตนแล้วมันก็ทะนุถนอมรักษาความรู้สึกอันนี้ว่าอย่างยิ่งปัญหาทุกชนิดเกิดขึ้นมาจากการที่แต่ละคนถนอมความรู้สึกว่าตัวตนรักษาความรู้สึกว่าตัวตนนับตั้งแต่รักษาหน้ารักษาตาของตนจนถึงกับว่าจะทำลายผู้อื่นเสียให้หมดก็ได้ตัวตนเป็นผู้ชนะเป็นผู้ครองโลกไปเลยนี่มันไม่มีความรู้สึกที่จะรู้ตามที่เป็นจริงว่ามันล้วนจะเป็นเรื่องไหลเรื่อยไหลไปเรื่อยแห่งการปรุงแต่งของความรู้สึกคิดนึกด้วยอำนาจของอวิชชาคือความไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอย่างไรอวิชชาก็ยิ่งแก่กล้าความโง่ความหลงในเรื่องนี้ก็ยิ่งเป็นไปมากก็หลงกันได้มากมากแล้วมันก็หน้าหัวก็หน้าหัวหน้าสงสารก็หน้าสงสารมันเห็นอยู่ว่าจะต้องตายแท้ๆเนี่ยมันก็ยังไม่ยอมไม่ตายมันก็ยังร้องไห้หรือมันตายแล้วเนี่ยมันก็ยังร้องไห้ว่าไม่จะยังไม่ยอมให้ตายความรักว่าตัวตนว่าของตนน่ะมันมีมากอย่างนี้แล้วมันไม่มีขอบเขตใครนั้นก็จะเป็นของตนเสียหมดทั้งโลกก็จึงหาพวกหาพ้องกันมารวมกำลังกันรบราฆ่าฟันประหัตประหารพวกอื่นเพื่อจะแย่งชิงเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของตนนี่ปัญหาของโลกปัญหาใหญ่ยิ่งของโลกก็มาจากความไม่รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคนเหล่านี้รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะไม่พยายามทำกันถึงขนาดนี้แล้วจะพูดกันรู้เรื่องจะพูดกันรู้เรื่องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งที่ตนกำลังมีอยู่และที่ตนมุ่งหมายจะได้มามุ่งหมายจะยึดครองมันก็จะบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้นความรู้สึกรักผู้อื่นมันก็จะเกิดขึ้นความเห็นแก่ตนมันก็จะลดลงไปความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็จะเกิดขึ้นนี่พวกที่สวดมนต์อยู่ทุกคืนทุกคืนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ระวังให้ดีๆมันจะพูดแต่ปากพูดแต่ปากยิ่งกว่านกแก้วนกขุนเทา ถ้ามันไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นความไม่เที่ยงความไหลเรื่อยของสังขารแล้วมันก็จะเห็นแก่ตนหรือเห็นแก่สิ่งเหล่านั้นที่มันอยากจะได้มาเป็นของตนมันก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้ถ้าว่าเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนทุกเพื่อนยาก ที่ว่าเพราะความเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละมันยังน้อยไปนะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายยังน้อยไปที่จริงมันเป็นเพื่อนไหลไปในกระแสแห่งความไหลเรื่อยของอนิจจังทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งมนุษย์ทุกชีวิตทุกประเภทของชีวิตนี่นะมันชวนกันไหลเรื่อยไปในกระแสแห่งความไม่เที่ยงนี่มันเป็นเพื่อนกันอย่างแท้จริงเพื่อนอย่างยิ่งเพื่อนอย่างลึกซึ้งแต่มันก็มองไม่เห็นมันก็พูดแต่ปากว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันก็ไม่มองเห็นความเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามันเที่ยงมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ไม่เกิดแก่เจ็บตายมันก็จะมีแต่อยู่หรือเพิ่มมีเกิดแก่เจ็บตายมันแสดงอยู่ในตัวแล้วว่ามันเป็นเพราะความไม่เที่ยงเพราะความเปลี่ยนแปลงเรื่อยเพราะความไหลเรื่อยของสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นทุกอย่างที่ว่ามีชีวิตถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นในความที่สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดเนี่ยแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้นี่ก็เป็นเพื่อนไหลไปในความไม่เที่ยงเนี่ยความเป็นเพื่อนมันจะขยายออกไปถึงขนาดนี้ศีลธรรมหรือวัฒนธรรมมากมากพวกมากแขนงในประเทศอินเดียบัญญัติไม่ให้ทำลายชีวิตต้นไม้ในฐานะที่มันก็มีชีวิตในฐานะที่มันก็เป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยากกันด้วยเหมือนกันถ้ามีจิตใจอย่างนี้แล้วมันก็ฆ่ากันไม่ลงถ้าจะตีกันสักทีก็ไม่ได้ ความที่จะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันได้จริงนี่ต้องมาจากการเห็นความไม่เที่ยงที่เราทุกคนล้วนแต่ไหลลงไปลอยคออยู่ในกระแสแห่งความไม่เที่ยงด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีตัวตนอันไหนที่เป็นอิสระไปจากนี้จึงเป็นเหมือนกัน เป็นเพียง อนุภาพเล็กๆสภาพน้อยๆที่ไหลไปในความไม่เที่ยงด้วยกันนี่เป็นหลักความจริงของสังขารทั้งปวงพูดไปพูดมาก็กลัวว่าจะลืมซะอีกว่าทั้งการทั้งปวงนั่นคืออะไร มันได้แต่สวดท่องอยู่ว่าสังขารทั้งปวงโดยที่ไม่ต้องรู้ว่าสังขารทั้งปวงนั่นคืออะไรนี่ดูสิว่าสังขารทั้งปวงก็คือสิ่งที่กำลังไหลไปเรื่อยในความไม่เที่ยงอะไรมันไม่มีสิ่งใดที่เป็นตัวตนของตนนี่แต่สิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งกันตามธรรมชาติให้ไหลไปในลักษณะหนึ่งๆเช่นไหลไปจนเกิดเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาเกิดเป็นดวงจันทร์ขึ้นมาเกิดเป็นโลกขึ้นมาเกิดเป็นสิ่งต่างๆสารพัดอย่างในโลกขึ้นมามันก็เป็นเรื่องคลุกมากกว่าไม่มีใครเจตนานอกจากในความเปลี่ยนแปลงมันทำให้เกิดของใหม่ๆออกมานี่เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วก็จะสลดใจว่าเป็นผู้ไม่รู้อะไรหรือไปหลงรักยึดมั่นถือมั่นไปหวังในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หวังไม่ได้แล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาจิตใจไม่หลุดพ้นออกไปจากความหวังหรือความยึดถือ มันก็เป็นจิตใจที่เรียกว่า ติดอยู่ในวัฏฏะติดอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ในกระแสแห่งความไม่เที่ยงอย่างไม่รู้สึกตัวและเป็นทุกข์ทรมาน ขอให้ดูดีๆเถิดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่เป็นเพียงเรื่องเดียวที่มีสาระมากที่สุดมองดูให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเป็นเรื่องเดียวที่มีสาระมากที่สุดจะดับทุกข์ได้คือจิตใจจะปลีกออกมาได้จากความทุกข์จากความยึดมั่นถือมั่นหรือกิเลสตัณหาก็เพราะมองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางอื่นไม่มีที่จิตจะถอยออกมาได้จากความยึดมั่นแล้วก็เป็นทุกข์ในสิ่งที่ยึดด้วยสิ่งที่ยึดมั่น วิชามีเพียงอย่างเดียวคือเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและจิตมันก็ถอยมาจากความยึดมั่นหรือมันจะวางของมันเองจะวางง่ายวางง่ายเหมือนกับคนแต่ขยำออกไปแล้วก็วางมือปล่อยออกไปซะเองอย่างนั้น เดี๋ยวนี้ไม่เห็นในอนิจจังทุกขังอนัตตา มันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟมันก็ยึดมั่นถือมั่นว่าอย่างเหนียวแน่นแล้วก็มีจิตใจที่ยอมทนทรมานโดยไม่รู้สึกตัวมีชีวิตที่เป็นของทนทรมานเป็นการทนทรมานด้วยความรักบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความเกลียดบ้างด้วยความกลัวบ้างด้วยความวิตกกังวลรักใคร่อาลัยอาวรณ์สารพัดอย่างจึงมันเป็นความทรมานโดยไม่รู้สึกตัว ยิ่งรักมากก็ยังเป็นทุกข์มากเพราะว่ารักมากคือยึดมั่นมากเมื่อยึดมั่นมากมันก็หนักมากและเป็นทุกข์มากถ้ามันรู้ว่าเป็นอย่างไรตามธรรมชาติแล้วมันก็จะไม่หลงยึดมั่นมากถึงขนาดนั้นนี่อาจจะเรียกว่าเรามันลืมหูลืมตากันขึ้นมาเสียทีในฐานะเป็นพุทธบริษัทคือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าผู้มีความรู้มีความตื่นจากหลับแล้วก็มีความเบิกบานสดชื่นแจ่มใสเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทตามธรรมเนียมตามชื่อตามพิธีรีตองเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทแต่มันกลายเป็นพุทธบริษัทที่ไม่รู้พุทธศาสนาไม่รู้ความจริงในพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทที่ทนทุกข์ในความยึดมั่นถือมั่นมันหน้าหูก็ให้รีบปรับปรุงแก้ไขกันเสียให้มีความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องเรียกกันง่ายๆพูดอย่างขวานผ่าซากเลยว่าทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นใครมันจะเป็นทุกข์กันให้ยังไงก็ตามใจมันฉันทุกข์ไม่เป็นนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงพุทธะแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นจากหลับผู้เบิกบานสดใสถ้ายังมีความทุกข์มันจะเบิกบานได้อย่างไรถ้ายังโง่อยู่มันก็ไม่ได้ตื่นจากหลับหลับคือกิเลสหรืออวิชชาแล้วมันก็คือไม่รู้อะไรนั่นเองท่านพุทธบริษัทส่วนมากยังไม่ใช่พุทธบริษัทโดยแท้จริงแต่พูดอย่างนี้มันพูดให้เขาด่าแต่ไม่เป็นไรเขาด่าก็ได้ไม่กลัวหรอก ต่แล้วมันก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรที่มันน่าน้อยใจเลยเราจะชนให้เขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วมันก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรมันยังไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องที่ลงทุนไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่เดี๋ยวนี้ก็พูดแล้วยังไงก็พูดแล้วว่าพุทธบริษัทส่วนมากยังไม่เป็นพุทธบริษัทยังเดินกันคนละทางไม่สนใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสนใจเรื่องสวรรค์เรื่องกามารมณ์เรื่องความสุขเรื่องเป็นตัวกูเป็นตัวตนเป็นของตนดีเด่นดังอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สนใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่เป็นพุทธบริษัทอ่ะมันไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานขึ้นมาได้มันมาสนใจเรื่องที่จริงกว่าหรือจริงที่สุดถูกต้องกว่าถูกต้องที่สุดของทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตนเองคือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอันที่นี่มาพูดถึงอนัตตาอนัตตาแล้วมันก็จะต้องพูดถึงคำอื่นๆที่มันแทนกันได้เช่นคำว่าสุญญตามันก็แทนคำว่าอนัตตาได้อนัตตาว่าไม่ใช่ตนสุญญตาเราก็ว่างจากสิ่งที่เป็นตนว่างจากความหมายแห่งตัวตนอย่างนี้อนัตตาเมื่อทุกสิ่งมันไหลเรื่อยมันน่าเกลียดตลอดเวลามันก็เรียกว่าว่างจากสาระแห่งตัวตนหรือคำว่าตถาตาตถาตาแปลว่าเช่นนั่นเองความที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละมันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเช่นนั่นเองและความเป็นเช่นนั่นเองของมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นอัตตาไม่ได้เป็นอนัตตาเรื่อยไปนั่นคือตถาตาคือความเป็นเช่นนั่นเองมันไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ แม้แต่คำว่าอิทัปปัจจยตาคือไม่ฟังเสียงใครจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเท่านั้นไม่ฟังเสียงใคร เหตุปัจจัยมีอย่างไรก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นเท่านั้นท่าเดียวเหมือนกับแม่น้ำมีเหตุมีปัจจัยอย่างนั้นให้ไหลไปเรื่อยใครจะมายืนตะโกนว่าหยุดไหลหยุดหรือหยุดหรือไหลกลับนี่มันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันมีอิทัปปัจจตาของมันอย่างนั้นมีของจะมีน้ำหนักเป็นของเหลวอยู่ในที่ที่ลาดเอียงมันก็ไหลไปตามที่ลาดเอียงเป็นลำน้ำลำธารลำอะไรไปใครก็จะเรียกว่าหยุดหรือไหลกลับอย่างนี้มันทำไม่ได้ เพราะว่ามันต้องเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาที่ในตัวเราเนี่ยจะต้องเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยมันก็เหมือนกันมันต้องไหลไปอย่างนั้นตามกฎของอิทัปปัจจตาและเหตุปัจจัยทั้งหลายที่ปรุงแต่งอยู่นี่ก็ต้องเป็นไปตามอิทัปปัจจตาอย่างที่ทราบกันแล้วดินน้ำลมไฟเป็นเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งร่างกายนี่ไอ้ดินน้ำลมไฟมันก็มีเหตุปัจจัยของมันไปตามเหตุปัจจัยของมันพอมาปรุงแต่งกันเข้าเป็นร่างกายร่างกายนี่ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอีกของดินน้ำลมไฟที่เข้ามาตกแต่งกันเข้าแล้วอะไรที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายนี่ก็พลอยเป็นอย่างนั้นไปด้วยแม้แต่จิตที่เข้ามาเนื่องกันอยู่กับร่างกายนี่ก็พลอยปั่นป่วนรวนเรไปตามความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี้แต่จิตเองก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจิตซึ่งล้วนแต่เป็นอิทัปปัจจตาทั้งเหตุปัจจัยและทั้งตัวจิตเองเครื่องประกอบปรุงแต่งให้เป็นจิตอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งขึ้นมาก็มีเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาไม่มีอะไรแม้แต่สักไม่รู้จะเรียกอะไรสักอนุเดียว ไม่มีอะไรแม้แต่สักปรมาณูเดียวที่มันจะ ไม่เป็นไปตามกฎนั้นนั่นเราจะต้องรู้ความจริงของธรรมชาติข้อนี้อันเป็นความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเลื่อนฐานะแห่งคนโง่ให้ค่อยๆหายโง่และกลายเป็นคนฉลาดถ้าพูดอย่างที่พูดกันอยู่ก็คือเลื่อนจากบุตุชนจะไปเป็นพระอริยเจ้าการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อดูอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเห็นพอสมควรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันก่อนแล้วก็ดูอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกนั่นแหละไม่ต้องดูอันอื่นด้วยกันด้วยตาให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็เจริญให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นไปอีกจึงจะเป็นพระอรหันต์บทเรียนไม่เปลี่ยน มีแต่ระดับมากหรือน้อยหนักหรือเบาบทเรียนมีบทเดียวที่จะเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยใจจริงด้วยความรู้สึกซึ่งเป็นธรรมะแท้ไม่ใช่ธรรมะพูดบนธรรมะเดี๋ยวนี้เราก็บอกแล้วว่าเราพูดกำลังพูดกันเรื่องปริยัติโดยปริยัติในลักษณะที่เป็นปริยัติก็เลยพูดฟุ้งไปอย่างนี้ถ้ามันจะช่วยเข้าใจเรื่องนี้ได้บ้างถ้ามีจุดตั้งต้นดูเห็นตัวจริงตัวแท้ของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็จะเป็นการดีผู้พูดก็จะไม่เหนื่อยเปล่าผู้ฟังก็จะไม่เสียเวลาเปล่ามันจะเป็นจุดตั้งต้นที่จะเห็นด้วยปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เปลี่ยนสถานะของจิตสูงขึ้นไปจนเป็นประเภทที่เรียกว่าพระอริยเจ้าคือเนื้อโลกเป็นโลกุตระไม่จมโลกอยู่อย่างแต่ก่อนคือจมอยู่ในความโง่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันจมอยู่ใต้โลกเดี๋ยวนี้มันจะลอยขึ้นมามันจะไม่จมเหมือนอย่างแต่ก่อนรู้เห็นแจ้งชัดในอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะมากพอเลยรวดเร็วรวดเร็วมันสายฟ้าแลบมีสติมันสายฟ้าแลบพออะไรเข้ามากระทบแม้แต่ภายนอกนะสติก็เอาความจริงความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มาต้อนรับมันก็ไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นจะมีอะไรมากระทบทางภายนอกก็ดีกระทบภายในจิตก็ดีสติมันเร็วไปค้นเอาความรู้อันแท้จริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาไปรับหน้าอารมณ์ที่มากระทบมันก็ไม่โง่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไปในทางที่จะเป็นทุกข์มันก็หยุดอยู่ในความไม่มีทุกข์ไปหยุดอยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งยิ่งขึ้นทุกทีนี่คือผลของการเจริญวิปัสสนาและรู้แจ้งประจักษ์ในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวนี้มันน่าสงสารที่ว่าวิปัสสนาวิปัสสนานั่นมันเป็นวิปัสสนาอะไรดีเป็นละครคือได้ทำท่าอย่างนั้นได้พูดอย่างนี้ได้บริกรรมอย่างนู้นมันก็มีลักษณะเหมือนกับเล่นละครวิปัสสนาคำนี้แปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งความจริงของธรรมชาติลึกซึ้งที่สุดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาจึงเป็นสิ่งที่ควรจะทำอย่างยิ่งทำได้ ทุกหนทุกแห่งทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนตลอดเวลาที่จิตมันคิดนึกได้แล้วก็ทำวิปัสสนาได้คือ คอยจ้องมองให้เห็นในความจริงอันลึกซึ้งคนนี้อยู่เสมอว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อะไรอะไรก็ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องกำกับอยู่เสมอไปก็เรียกว่าเห็นถูกอยู่เสมอไปเห็นผิดไม่ได้นี่แหละเรียกว่ามีชีวิตอยู่อย่างเป็นพุทธบริษัทหรือว่าสังขารกลุ่มนี้กำลังไหลไปในวิถีทางที่ถูกต้องไหลไปในวิถีทางที่ถูกต้องทั้งความถูกต้องตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาถ้ามันไหลไปในวิถีทางที่ถูกต้องมันก็ถึงจุดหมายปลายทางถ้ามันถูกต้องในที่นี้มันถูกต้องโดยประการทั้งปวงมันมีเหตุปัจจัยถูกต้องมีเครื่องช่วยเหลือสนับสนุนถูกต้องมีการคุ้มครองป้องกันถูกต้องอะไรมันก็ถูกต้องไปหมดความคิดก็ไหลไปอย่างถูกต้องมันก็เป็นสังขารเหมือนกันในความคิดที่ไหลไปอย่างถูกต้องมันก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันแต่มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะสร้างประโยชน์ขึ้นมาใหม่ที่เราควรจะได้รับคือดับทุกข์เสียให้ได้ดับทุกข์เสียให้ได้แล้วก็มายึดมั่นถือมั่นในความดับทุกข์มายึดมั่นถือมั่นแม้ในพระนิพพานว่าเป็นตัวตนเพียงแต่ต้องการว่ามันจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นได้ในจิตใจโดยเด็ดขาดจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนชนิดนี้แล้วไม่มีโอกาสที่ความทุกข์จะมาเกิดขึ้นในใจได้มันมีทำนี้และทุกอย่างมันก็ยังคงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความที่ไม่มีทุกข์นั่นมันก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีลักษณะไหลเรื่อยไหลเรื่อยจะไม่มีหน้าเกลียดหน้าชังเหมือนไรความไหลที่หลอกลวงของความไม่รู้ก็อวิชชาเดี๋ยวนี้มันเป็นการไหลไปตามกระแสแห่งวิชชาวิชชาวิชชาเคยพูดถึงกันบ้างดูมันจะพูดถึงกันแต่อวิชชามันจนเป็นเกลอกับอวิชชากันไปเสียหมดไม่ค่อยจะพูดถึงวิชชาวิชชาวิชชากระแสแห่งวิชชาไหลไปตามกระแสแห่งวิชชาในทุกๆเหตุการณ์ในทุกๆเวลาทุกๆอิริยาบถมันก็ไหลไปสู่จุดหมายปลายทางไหนๆก็เปรียบกับการไหลแล้วก็เปรียบให้ถึงที่สุดว่าไอ้ต้นไม้ไอ้ท่อนไม้มันลอยน้ำได้มันก็ลงลอยอยู่ในกระแสแม่น้ำถ้ามันมีความถูกต้องนะมันก็ไปถึงทะเลแหละถ้ามันไม่มีความถูกต้องคือมีใครจับลากขึ้นบนบกเสียก่อนมันก็ผุเน่าอยู่ที่บนบกนั่นเองถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเหล่านี้มันมีความถูกต้องแล้วไอ้ท่อนไม้ท่อนนี้ก็จะไหลไปในแม่น้ำจนไปออกทะเลถึงที่สุดเรียกว่าเป็นที่จุดหมายปลายทางที่ชีวิตนี้ที่จะไหลไปตามกระแสแห่งการปรุงแต่งก็เช่นเดียวกันจงจัดให้มันมีความถูกต้องทุกอย่างทุกประการซึ่งจะพูดตั้งใจว่าจะพูดวันนี้เหมือนกันคือสัมมัตตาสิบแต่คงจะไม่พอแล้วเวลาเอาไว้พูดคราวหลังก็ได้ให้มันไหลไปในลักษณะแห่งความถูกต้องคำว่าถูกต้องเนี่ยเป็นคำที่สำคัญที่สุดแต่เราไม่ค่อยจะชอบเราชอบที่อร่อยสวยงามหรือที่ดีจนไม่ต้องคำนึงว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไอ้คำว่าดีนั่นแหละมันดีของคนโง่มันก็ถูกต้องไม่ได้ มันจะถูกต้องได้ก็เฉพาะดีของผู้ที่ไม่โง่มีปัญญามีวิชาเท่านั้นเมื่อเราใช้คำว่าถูกต้องเนี่ยมันปลอดภัยกว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงใช้คำนั้นคือคำว่าถูกต้องเมื่อจะบัญญัติหลักพระพุทธศาสนาท่านใช้คำว่าถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิความถูกต้องทางความคิดเห็นสัมมาสังกัปปะถูกต้องในทางความปรารถนาสัมมาวาจาถูกต้องในการพูดจาสัมมากัมมันโตถูกต้องในการทำการงานสัมมาอาชีโวถูกต้องในการดำรงชีวิตอยู่สัมมาวายาโมถูกต้องในความภาคเพียรอยู่สัมมาสติถูกต้องในความระลึกอยู่สัมมาสมาธิถูกต้องในการดำรงจิตมั่นอยู่ฉันใช้คำว่าถูกต้องถูกต้องแต่ยังมีอีกสองถูกต้องซึ่งไม่เคยเอามาพูดกันซึ่งจะต้องพูดกันให้ครบถ้วนแหละคือมีสัมมาญาณะมีความรู้ถูกต้องสัมมาวิมุตติหลุดพ้นถูกต้องอีกสองรวมกันเป็นสิบจึงสมบูรณ์เราไม่มีความเป็นอยู่อย่างถูกต้องไม่มีการประพฤติกระทำอย่างถูกต้องก็หมายความว่ามันพอกหุ้มไว้อยู่ด้วยอวิชชาไปหลงนั่นหลงนี่หลงไปรอบด้านหลงไปได้รอบด้านมันไปไม่ได้อย่างอิสระมันมีการปรุงแต่งที่ผิดสมปรุงแต่งเกิดเป็นกิเลสอย่างนั้นกิเลสอย่างโน้นกิเลสนานาประการนี่อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าหมายถึงลักษณะก็คือลักษณะที่จะมองเห็นด้วยปัญญาเรียกว่าอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะแต่ถ้าหมายถึงภาวะตามที่มันเป็นอยู่จริงในธรรมชาติก็เรียกว่าอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเรื่องเดียวกันแหละแต่พูด เรียกชื่อไปตามไปตามมุ่งหมายจะมุ่งหมายที่ไหนมุ่งหมายที่ลักษณะหรือมุ่งหมายที่ภาวะก็เรียกชื่อกันให้ถูกต้องแต่เรามักจะเรียกกันสั้นๆรุ่นๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ในกรณีที่มันเป็นอยู่จริงหรือจะต้องพูดให้ถูกต้องชัดเจนมันต้องใช้คำว่าอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะหรือใช้คำว่าอันนี้จะตาทุกขตาอนัตตตาขอให้ถ้อยคำเหล่านี้คุ้นหูท่านทั้งหลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเรื่องมันก็จะง่ายขึ้นทีนี้ก็จะดูกันในแง่เบตเตเล็ตว่าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเรียกว่าไตรลักษณะลักษณะสามแล้วทำไมจะต้องสามข้อนี้ไม่ควรจะตอบนอกจากจะตอบว่ามันเป็นธรรมชาติเช่นนั่นเองมันมีอยู่เป็นสามอย่างก็เรียกว่ามันสามอย่างแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสท่านมักจะเว้นทุกขังเหลือแต่อนิจจังกับอนัตตาอย่างนี้ก็มีมันก็เป็นสองอย่างแต่ถึงจะเป็นสองอย่างมันก็มีความหมายแห่งสามอย่างรวมอยู่ไม่ต้องเรียงลำดับอย่างนี้แหละเรียงลำดับอย่างอื่นไม่ได้อะเพราะธรรมชาติมันกำหนดไว้ว่าจะต้องเห็นเป็นลำดับอย่างนี้คือว่าจะต้องเห็นอนิจจังก่อนเป็นความไหลเรื่อยของสิ่งทั้งปวงและจึงเห็นความทุกข์ทุกขังคือลักษณะที่น่าเกลียดน่าชังของสิ่งทั้งปวงและจึงเห็นลักษณะของอนัตตาคือความไม่เป็นตัวตนได้ไม่ใช่ตัวตนเลยของสิ่งทั้งปวงจึงเรียงไว้สามอย่างเลยเรียงลำดับกันอย่างนี้ถ้าเราจะกลับลำดับมันก็ได้แต่พูดโดยความจริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโดยความจริงมันมีลำดับสำหรับจะรู้ หรือถ้ามันแล้วจิตจะเดินไปตามความรู้น่ะในลักษณะอย่างนี้คือเห็นอนิจจังก่อนแล้วเห็นทุกขังแล้วเห็นอนัตตาจึงเรียกว่ามีจำนวน3อย่างและจะต้องเรียงลำดับกันว่าอย่างนี้ทีนี้จะอยากพูดต่อไปก็คือข้อจะขอยืนยันว่าความรู้นี่แหละเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพราะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นอย่ามองกันแต่ในลักษณะมองกันถึงต้นเหตุสมุฏฐานอะไรก็จะพบว่าไอ้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันเป็นเรื่องความเป็นไปตามเหตุผลที่มันเป็นอนิจจังนั้นมันเป็นไปตามเหตุผลคือตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งที่มันมีลักษณะเป็นทุกข์ก็เพราะเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งที่เป็นอนัตตาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันปรุงแต่ง หัวใจของพุทธศาสนาอยู่ที่เรื่องเหตุปัจจัยหรือเหตุผลสิ่งที่เป็นไปตามหน้าแห่งเหตุผลหัวใจของพุทธศาสนาเช่นเรื่องศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามเหตุผลเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เป็นไปตามเหตุผลคาถาพระอัสสชิเยธรรมาเหตุปัปปวาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนามันก็เป็นเรื่องเป็นไปตามเหตุผลทำไมไม่ว่าอะไรที่เป็นหลักสำคัญเรียกชื่อต่างๆกันแต่หัวใจมันเหมือนกันคือเป็นไปตามเหตุผลความมีเหตุผลเป็นไปตามเหตุผลมีการปรุงแต่งไปตามอำนาจแห่งเหตุผลจึงเรียกได้อย่างหนึ่งว่าเป็นศาสนาที่เป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุผลบัญญัติตามอำนาจบัญญัติไปตามลักษณะแห่งเหตุผลหรือตามที่มันเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุผลมันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาได้ความรู้อย่างอื่นก็มีเรื่องอย่างอื่นก็ได้แต่เดี๋ยวนี้จะเอาให้ง่ายว่าเรามันคุ้นเคยกันเต็มทีแล้วกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นขอยึดถือเอาเรื่องนี้ต่อไปศึกษารู้ให้ยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุด สิ่งทั้งปวงตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกฎเกณฑ์อันนี้มันมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงคล้ายๆกับว่ามันทำลายอิสรภาพเสรีภาพของสิ่งที่มีชีวิตหมดสิ้นเอามาให้เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของเหตุปัจจัยหรืออิทัปปัจจยตาแล้วแต่จะเรียกเมื่อความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมีลักษณะน่าเกลียดและไม่ใช่ตนนี่มองดูกันอย่างวิทยาศาสตร์ก็ได้สมัยนี้เขานิยมวิทยาศาสตร์คือวิธีการที่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแยกแยะค่ายควรดูให้เห็นตามที่มันเป็นจริงอย่างไรเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ยิ่งเอามาแยกแยะมาค่ายควรทดสอบแล้วมันยิ่งเห็นชัดมันต้านทานได้ต่อการพิสูจน์ใครจะพิสูจน์กันอย่างไรต่อไรมันก็ยิ่งแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามากขึ้นเสียอยู่แต่ว่ามันเห็นยากสักหน่อยมันอยู่ในพวกที่เห็นได้ยากถ้าเห็นได้ง่ายคนเรามันก็เป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วแต่นี่มันเห็นได้ยากสักหน่อยแต่ก็ไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าทรงรับรองเองรับรองโดยพระองค์เองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยที่จะเห็น แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยไม่อาจจะเห็นก็จะไม่เอามาตัดมาสอนคือ ยืนยันว่าสิ่งที่ทรงนำมาสอนนี่เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยที่จะรู้จะเห็นแต่ก็ต้องสำหรับคนธรรมดานะคนที่บ้าคนโง่เกินไปคนไหนไม่สมควรนะมันไม่มีความสมประกอบนะมันเห็นไม่ได้นี่แน่นอนแล้วมันจะเป็นส่วนมากซะด้วยมันจะเห็นได้รู้ได้เข้าถึงได้ตัดรู้ได้เฉพาะคนที่เป็นปกติเป็นวินยูชนตามปกติเมื่อเราจัดตัวเองเป็นวินยูชนตามปกติแล้วก็ไม่ควรจะท้อถอยแต่ในการที่จะเห็นหรือพยายามที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือของจริงคือของที่มีอยู่จริงที่เป็นตัวสิ่งทั้งปวงตามที่กล่าวมาแล้วตั้งต้นวัฒนธรรมไทยมีการพลั้งปากเมื่อตกใจว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ว่าคนไทยจะพลั้งปากเป็นคำหยาบคายเรื่องหน้าเตียดหน้าจังไปทั้งหมดมันก็ยังมีคนที่พลั้งปากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาข้อนี้เป็นการแสดงว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามาในหมู่คนไทยมาฝังรกฝังรากลงไปในจิตใจของคนไทยไม่ใช่น้อยจนถึงกับว่ารู้เรื่องนี้ดีพอตกอกตกใจหรือจะมีพลั้งปากอะไรมันก็พลั้งปากออกมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแสดงความเป็นพุทธบริษัทอยู่มากแต่มันเป็นเรื่องที่ขึ้นสมองพูดอย่างโศกกระโดกก็มันเป็นเรื่องขึ้นสมองตกใจอะไรมันก็พลั้งปากออกมาเป็นเรื่องเป็นคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ก็จะดูกันอีกสักเล็กน้อยว่ามันจะมีประโยชน์มีอานิสงส์อย่างไรถ้ามีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างที่เรียกว่าขึ้นสมองมันจะเป็นเหมือนกับวัคซีนฉีดกันโรคบ้าเป็นวัคซีนฉีดกันโรคบ้าไม่ให้เป็นบ้าถ้ามันมีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทันท่วงทีแล้วมันจะยินดียินร้ายไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นโรคประสาทไม่ได้มันจะทรมานจิตใจจนเป็นบ้าไม่ได้ในทางจิต นี่เราควรจะมีไว้สำหรับป้องกันหรือบรรเทากิเลส ป้องกันการเกิดแห่งกิเลสหรือบรรเทากิเลสที่มันเกิดแล้วให้ละลายไปด้วยความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไม่ต้องหัวเราะร้องไห้สลับกันไปเหมือนบุตรชนเต็มขั้นมีชีวิตอยู่ในโลกด้วยการร้องไห้เมื่อไม่ได้อย่างใจด้วยการหัวเราะเมื่อได้อย่างใจสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยไปแต่ถ้าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้ามามันหยุดหมดมันหยุดทั้งหัวเราะหยุดทั้งร้องไห้เพราะมันเห็นความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้จนไม่รู้สึกว่าน่ายินดีหรือน่ายินร้ายไม่รู้สึกยินดียินร้ายนั่นเองแต่ทางหนึ่งมันจะหัวเราะย่อความตายให้หัวเราะเพราะได้สิ่งของนี่มันเป็นเรื่องของลูกเด็กๆบุตรชนแต่ถ้าหัวเราะด้วยความรู้หรือหัวเราะท้าทายเมื่อความเจ็บความคายความตายแสดงนิมิตออกมาจะหัวเราะเยาะหัวเราะเยาะความตายนี่อานิสงส์ของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะทำให้ผู้นั้นสามารถหัวเราะเยาะมัจจุราชร้องพามัจจุราชย่อร้องเย้ยมัจจุราชอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนมีมาอย่างไร มัจจุราชเองจะเป็นฝ่ายตายมัจจุราชเองจะเป็นฝ่ายละลายสูญหายไปไม่มารบกวนจิตใจของบุคคลที่แจ่มแจ้งอยู่ด้วยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นไปมากข้าวมากข้าวมันก็จะเป็นการข้าวร่องของข้าวร่องรอยของการบรรลุธรรมะตามลำดับบรรลุธรรมตามลำดับตามขั้นมาตรฐานในพระพุทธศาสนาคือเมื่อแจ่มแจ้งอยู่ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะมีนิพพิทาเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่มายั่วให้หลงคนเราไม่เบื่อหน่ายนี่ต่อสิ่งเหล่านี้กลับตะครุบเอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์อย่างนี้ไม่มีใครเบื่อหน่ายถ้ามีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงพอมันจะเบื่อหน่ายโอ้คำว่าเบื่อหน่ายนี่มีสองความหมายนะเป็นเบื่อหน่ายภาษาชาวบ้านนั่นแหละรำคาญและเป็นทุกข์เบื่อหน่ายรำคาญเป็นทุกข์ถ้าเบื่อหน่ายในภาษาธรรมะในภาษาปรมัตถธรรมแล้วเบื่อหน่ายคือเฉยได้เบื่อหน่ายคือเฉยได้ไม่ใช่เบื่อหน่ายจนต้องเป็นทุกข์รำคาญเพราะสิ่งนั้นเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือคือคลายอุปาทานเมื่อคลายความยึดถือหรือวิราคะแล้วมันก็จะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นจะมาคลายออกจนหมดมันก็หลุดพ้นจากสิ่งนั้นอาการสำคัญที่สุดสามขั้นตอนก็จะเกิดขึ้นนิพพิทาคือเบื่อหน่ายวิราคะคือคลายกำหนัดคลายยึดถือแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นจากความยึดถือด้วยปาทานโดยประการต่างๆถ้าอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์รวมความว่าจะเป็นอริยบุคคลขั้นต้นก็ดีเป็นขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ก็ดีเป็นไปได้โดยอำนาจแห่งอนุปัสสนาญาณจะมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้เกิดขึ้นและเป็นไปเราบำเพ็ญจิตตภาวนาใช้คำนี้จิตตภาวนาจะไม่ใช่คำว่ากรรมฐานหรือวิปัสสนาหรืออะไรให้มันเสียรูปคำพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าจิตตภาวนาคือการอบรมจิตจะมีการอบรมจิตที่ถูกต้องซึ่งมีรากฐานอยู่ที่ศีลมันลากเอาศีลไปด้วยพอเราลงมืออบรมจิตศีลก็มาเองจนเกิด อนุปัสสนาคือการเห็นมาตามลำดับจนกระทั่งเกิดวิปัสสนาคือเห็นอย่างเต็มที่หรือแจ่มแจ้งก็มีญาณเหล่านี้ในอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาญาณเมื่อเห็นอนิจจังเรียกว่าทุกขานุปัสสนาญาณเมื่อเห็นทุกข์เรียกว่าอนัตตานุปัสสนาญาณเมื่อเห็นอนัตตาทำให้ถูกต้องตามวิธีไม่ใช่ทำพอเป็นพิธีไม่ใช่ทำอย่างการฆ่าหรือที่ชอบทำกันเดิมมากมันไม่มีผลหรอกถ้าทำแบบนั้นคือมันไม่จริงถ้าทำให้จริง มันก็มีผลหน้าให้มันจริงมาตั้งแต่ต้นคือมีความทุกข์ที่ปรากฏทุกขามอยู่จริงแล้วก็อยากจะออกมาเสียจากการทุกขามของความทุกข์แล้วก็มาตั้งอกตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดในการอบรมจิตในการภาวนาแปลว่าทำให้เจริญจิตตภาวนาทำจิตให้เจริญคือให้จิตมันสูงขึ้นในการที่จะมองลงไปแล้วเห็น อันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างเต็มที่รวมความว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตนี้ต้องการโดยความจริงโดยข้อเท็จจริงชีวิตนี้มันต้องการความดับทุกข์ไม่ใช่ต้องการความดีความเด่นเพราะว่าทำวิปัสสนาได้หรือเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนา ถ้าต้องการอย่างนั้นเนี่ยมันคือยิ่งหลับหูหลับตาต้องการแต่จะดับทุกข์ท่าเดียวปัญหามันมีแต่ความทุกข์การดับความทุกข์แท้ได้เป็นหน้าที่โดยตรงหรือถูกต้องแล้วก็ทำให้เห็นความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้เป็นปัญญาเห็นจริงแล้วก็ว่าเป็นปัญญาเป็นความรู้จริงแล้วเป็นความรู้ที่มารอคอยสำหรับจะใช้สอนอยู่เสมอเป็นสัมปชัญญะเป็นความรู้ที่เก็บไว้สำหรับสติจะได้ค้นเอามาทันท่วงทีที่มีอารมณ์มากระทบการรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ฝึกฝนอบรมอยู่เป็นประจำให้เป็นปัญญาเรียกว่าเป็นส่วนปัญญาเพราะมันมีเรื่องมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสติมันระลึกคือไปค้นปัญญามาทันเวลาในขณะที่มีผัสสะมีผัสสะมาควบคุมผัสสะว่าอย่าให้เป็นผัสสะของความโง่หรือเป็นผัสสะของอวิชชาแต่ให้เป็นผัสสะของวิชชาสติเป็นไปได้ในอำนาจของสติถ้าสติไม่มีสติไม่พอความรู้มันก็ไม่มาทันมันก็ไม่มาเลยหรือมาไม่ทันมันก็ได้โอกาสแก่อวิชชาปรุงแต่งเกิดกิเลสและความทุกข์ถ้าฝึกสติไว้เร็วพอทันทุกทีมันค้นเอาปัญญาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นมาทันทุกทีมาคุ้มอยู่ที่ผัสสะผัสสะนี่ก็ไม่มีการปรุงแต่งด้วยอวิชชาในการปรุงแต่งด้วยวิชารู้ตามที่เป็นจริงว่าเป็นอย่างไรคืออย่างคืออะไรเพื่ออะไรควรจะทำอย่างไรหรือไม่ควรจะทำอะไรมันรู้ของมันหมดเรื่องหน้าของความรู้ที่สติไปค้นเอามาทันควันทันสายฟ้าแลบเมื่อค้นเอาความรู้มาได้แล้วอย่างนี้เอามายืนตัวยืนโรงยืนตัวกำกับอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะให้เวลาล่วงไปล่วงไปด้วยสัมปชัญญะคือมีความรอบรู้โดยปัญญามันก็ผิดไม่ได้มันก็มีแต่ถูกโดยส่วนเดียวถูกเป็นครบทุกประการฉะนั้นมันก็ดับทุกข์ได้นี่แหละเขาให้สนใจเรื่องฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาสติถ้าฝึกได้ควบคุมไว้ได้มันก็เป็นสัมปชัญญะอยู่ในตัวสมาธินี่มันมีความมั่นคงแห่งจิตใจที่มันไม่คลอนแคลนและปัญญามันก็เป็นแสงสว่างที่จะจัดการไปได้อย่างถูกต้องทุกอย่างทุกประการว่าควรจะทำอะไรและเท่าที่ได้ตรวจสอบดูหมดทั้งหมดทั้งสิ้นในพระคัมภีร์พบว่าระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนาในคัมภีร์มัชฌิมนิกายนั่นแหละครบถ้วนที่สุดเป็นระบบครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนปลายครบถ้วนอยู่ในระบบนั้นมันจะฝึกเป็นสติก็ได้ฝึกเป็นสมาธิก็ได้ฝึกเป็นปัญญาก็ได้แล้วตลอดเวลาที่ฝึกอยู่นั้นมันจะมีศีลเองเป็นศีลอยู่ในตัวมันเองก็เลยครบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา ความปรารถนาที่จะดับทุกข์ก็เป็นไปได้นี่ขอให้ท่านทั้งหลายสนใจเรื่องที่ต้องการที่สุดที่จะตัวรอดได้คือเรื่องที่เรียกกันง่ายๆว่าไตรลักษณ์หรือที่คนที่เขายึดถือมากว่าเขาเรียกพระไตรลักษณ์แต่พวกเด็กหนุ่มเด็กสาวสมัยนี้มันเอาไปหัวเราะเยาะว่าเป็นเรื่องซ้ำซึ้งของพระไตรลักษณ์มันเดินกันคนละทางทั้งอย่างนี้ไอ้เรื่องที่ดีที่สุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยถูกเอาไปหัวเราะเยาะว่าเป็นเรื่องซึ้งมันก็เป็นอย่างนั้นเองมันก็เป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองจริงๆอย่าให้คิดมากไปกว่านั้นที่เราก็ไม่เป็นอย่างนั้นเองเราก็พยายามที่จะขอบคุณความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้คล่องแคล่วให้ชำนาญให้เอามาใช้ได้เหมือนกับเป็นคู่มือจะเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นคู่มือมันใช้ได้ใช้สะดวกทันอกทันใจขอให้ความพยายามในเรื่องนี้ของท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมโดยคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจมากขึ้นเพียงพอสำหรับจะประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับท่านทั้งหลายสืบต่อไปบัดนี้